con 4 de FM. Molt bona tarda, família. Ara mateix són 8:15 d'aquest 31 de març del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a la prèvia del 200, al programa 199 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. I és que ja estem molt nervioses, penya, estem molt nervioses perquè arriba el dissabte, arriba el dia 2 d'abril, l'ansiat dia 2 d'abril que tantes ganes teníem que arribés, ja arriba, arribarà per celebrar els 15 anys del casal independentista i popular Can Capablanca i per celebrar que aquest programa fa 200. Portarem un bolazo amb els penetres, els gazapos, els 8mm, els Morapio Loco, els Catius Calxot i Andreu i els Rumberos. I així, si això comença el pim pam pum, ho farem com sempre presentant a la gent de la taula que avui ens acompanya. Tenim els estudis de Can Capablanca amb una sèrie de col·legues que ens han vingut a veure i la gent de sempre. Tenim aquí el mestre Tecles, el reverendo Tecles, el boi millor de Mollerussa i la gardaleta de Bellpuig. Què dius, guapo? Aquesta és nova, eh? Molt bé. Pues molt bé, molt bé. Aquí jo amb els nervis també... que... me tremolen les tecles avui. Jo tampoc sé on ficar-me perquè realment ha sigut un temps molt llarg el que hem passat preparant aquesta edició i ara que ja la tenim a sobre sembla que no. Sembla mentida, eh? Sembla arribat al 200. Hem arribat al 200. Avui estem fent el 199 amb moltes ganes i bueno, ja ara mateix presentar la gent de la taula que continua amb el nostre col·lega Eric, el que ens porta els llibres combatius més sucosos, la música combativa, lletres més combatives també, i el que ens ho explica tot d'allò més bé. Què dius, bonic? Ei, què tal? Pues aquí, seguint amb la línia, com heu comprovat a l'habitació, jo no m'aguanto els pets avui. I, de nervis? Sí, de nervis, de cansament i de tot, però moltes ganes, ja està aquí, sembla mentida, arriba la primavera, arriba el programa 200 i pues res, anem a petar-ho. Serà un luxe, i tant que sí. I a la seva banda, el que no pot faltar mai, el que si falta no puja tant al pa, que porta els temazarránganos que fan rebentar i tremolar els ciments de Can Capablanca, el nostre amic de l'ànima, el nostre col·lega de Barberà, el Manolo. Què dius, bonic? Molt bona tarda, família. Molt bé, molt content d'estar en el 199è programa. Semblava que no arribaria mai després d'aquest sprint. Recte però... final impressionant, eh? Però ja hi som, sí, eh? A més, han canviat l'hora, estem aquí amb la llum del carrer, amb la finestra oberta, hem tingut una setmaneta de descans, vull dir que... Prou descol·locades. Prou bé, sí. I tant que sí. I a la banda del Manolo, el nostre etern manager, aquell que ens fa els tractes més sucosos dins de Can Capablanca i el que estableix ponts i el que estableix tot una miqueta, que no es pot faltar mai perquè res no falli. Bona nit, bona tarda, bon dia, manager, perquè em manegeu com voleu, no, panda cabrons? Efectivament. Com esteu? Com ho porteu? Jo estic super, super content i ja porto aquí una coseta que m'heu donat, un regal que m'ha fet molta il·lusió i no me'l trauré ja fins diumenge o dilluns, eh? No diré què és per mantenir la sorpresa pel dissabte, però brutal, eh? Diguem-ho. Sí, ja. Manolo, doncs hem fet unes samarretes del pim pam pum amb aquest logo que ens va fer el company Diego, el 1000 Vietnams, i que dissabte podrem portar i lluir per totes vosaltres durant aquest 200 programa. I ben aviat en tindrem alguna també per vendre. I tant, i tant. I tant que sí. Ara us passarem alguna foto perquè ha quedat ben guapa, la veritat. I tant que sí. La veritat és que fa patxoca el logo que va fer el Diego i també fa patxoca la samarra que s'ha tret de la xistera el mestre Manolo. Començarà el pim-pam-pum per aquelles que no sapigueu, també no han dit res, però una abraçada a la gent de la Menuda que sempre ens escolta, una abraçada a totes aquelles que ens escolteu setmana rere setmana. Per aquelles que no ho feu, per aquelles que és la primera vegada que veniu o que esteu darrere de les zones per escoltar-nos, sapigueu que som un programa de música combativa, de música alternativa i reivindicativa i que ens encanta barrejar els diferents estils musicals com poden ser el ska, el hip-hop, el reggae o el punk i que intentem sempre tractar temes actuals i no tan actuals de temàtiques polítiques i socials. I amb això, que no estigui un bizcocho, començarà el pim-pam-pum ara mateix. Em sembla que el primer... Digues. Sí, no, amb què comença això? Comença amb el xot, perquè és veritat, això no ho hem dit, som uns merdes. Sí. Avui l'edició és la 199 i és especial perquè serà íntegra música de les bandes que ens vindran a visitar el 2 d'abril, el dissabte aquest vinent. Són les bandes, això, són el xot, els Andreu i Rumberos, Catiusca, Morapio, Penetres, Whitney i Gazapos. I aquests són els grups que avui sonaran, exclusivament. És l'oportunitat perfecta per als que no ens coneixem algun grup, no? Per escoltar algunes lletres i pues estar sí. top el... I saber de què parlem el dissabte, no? Sí, dissabte també ho farem, però també ho volem fer avui. Volem donar-li les gràcies. Penya, us agraïm eternament el regal que ens heu fet, el regal de venir a tocar aquest dissabte. Us agraïm eternament tantes hores que jo sé que moltes de vosaltres us heu fotut els assajos en un grup i en alguns casos inclús en més d'un grup. I no tenim paraules, us estimem, és així, us estimem i per això ara us posarem de la vostra bona música. Vale, comença el Pim Pam Pum amb el Shot és una banda de, bueno, són de diferents llocs. El Shot fusiona amb músiques d'arrel tradicional amb d'altres de més actuals, fan una miqueta de folk rock i són el Roger Pineda a la guitarra i a la veu, el Dani Carbonell a l'acordió diatònic, a la caixa i al clarinet baix, el Marc Torrent a la viola de roda i el Ricard Oliva al sac de jamecs i els crits, el Ferran Miquel al flabiol, la gralla i la torota, la Sara Tarrafeta i la Débora Hernández a les veus. Són el Shot i la primera cançó que tirarem és un tema extret del seu LP del 2003 que portava, era homònim, també es deia Shot al CD i el nom en qüestió del tema és Argelers. Nit amarga damunt la taula, la nit allara que cada matí aboca el fred de deixa dormir, desperta del vent de nou veig en somnis dels vençuts 100.000 crucificats, 9 anys de pedres 39 la sorra freda a la boca i la sang doble derrota quan de fer l'any 39 volen dins l'aigua salada i el pas sent cap esperança dins d'anyat del 39 Argelers, allà han estat el Shot per obrir boca, perquè sapigueu que és el que us ve a sobre, amb aquestes veus tan xules i aquesta barreja de música tradicional amb rock. Molt guapa, molt guapa la proposta, tranquil·leta per començar, com és el Pim Pam Pum. Sí, sí, a mi m'ha molat molt, eh? Això sí. Que deies de, per anar-nos fent a la idea, que també ens en fem nosaltres, pues, hòstia, m'ha semblat una molt bona proposta. Ja sí, sí, sí, la veritat és que ens visitaran una sèrie de bandes amb diferents estils i molt, molt complertes algunes, eh? Molt, molt vent, molta, molta guitarra també, no? També tenim el punk, però déu-n'hi-do també la gent que farà coses així a nivell de música d'arrel tradicional o els propers que venen, no, Manolo? Els propers que venen, que sí, que els tindrem dissabte, són els Andreu i els Rumberos, que són un grup que va néixer a Sabadell al voltant de l'any 2000 i fan una fusió de rumba catalana amb una mica de funk i algú de rap. I res, us deixem amb un tema que es diu Pena Negra, del seu àlbum Font del 2004. Perquè aneu Font Nova, perdó, del 2004, perquè aneu obrint boca de cara a aquest dissabte. Què és això, Andreu? Això són els... I què graves ara? Eh? Què estàs gravant? No, gravem el Pena Negra, no? Dolça capa de mel, galogadó. Que pena negra, que ben negra. I l'enveja en els clavells. I diuen que té la nina. Ai, el regust d'un mal d'amor. Mal paiolí de prometre. Llençols blancs sota la lluna d'agost. Mentida, mentida, mentida. Ai, tot l'amor que li van jurar. Mentida, mentida, mentida. Se la juguen com els daus. Quan passa la gent la mira i ella no vol mirar, i que no vol mirar si un gitanet li canta. Ella no vol ballar, i que les flors de la seva falda quan ballen volen volar, i que volen volar perquè ballant oblida. I ella vol oblidar. Mentida, mentida, mentida. I tot l'amor que li van jurar. Mentida, mentida, mentida. Això la juguen com els daus. Deixeu-la que camini i no la mireu pas. Si li fa mal la punyalada, el temps li curarà. Deixeu-la que camini. No la mireu pas, si li fa mal la punyalada, el temps li curarà. Colo, colo, colo, la nica lava, i colo, colo, colo, l'embuixa lava. Colo, colo, colo, la nica lava, i colo, colo, colo, l'embuixa lava. Colo, colo, colo, la nica lava, i colo, colo, colo, l'embuixa lava. Colo, colo, colo, la nica lava, i colo, colo, colo, l'embuixa lava. Ai, ai, ai, clavellet vermell, colo, colo. M'ha robat el cor. Ai, ai, ai, clavellet vermell, caló, caló. Ai, ai, ai, m'ha robat el cor. Caló, caló, caló, l'anica lava, i caló, caló, caló, l'embuixa lava. Caló, caló, caló, l'anica lava, i caló, caló, caló, l'embuixa lava. Caló, caló, caló, l'anica lava. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. La rumbeta catalana estampada a la façana. Molt bé, molt bé, molt bé. El Rumberos ens ha trastocat una mica, no? ens ha trastocat perquè estàvem parlant del programa 200, perquè estàvem flipant amb la Cami que s'ha curat el Manolo i aquestes coses, i aleshores ens ha trastocat una miqueta. Continua el pim-pam-pum, continua aquesta 199a edició. Ara serà el torn dels Katiuska. Els Katiuska que s'estem buscant, espera que arribaran segur. Bandarraca, vale. Els Katiuska, no? Katiuska, bandarraca, espectacular. Bueno, Eric, vinga, presenta'ns-la. Sí, hòstia, és que és... Bueno, res, és igual, no faré spoilers ni metaprograma, diguéssim, d'explicar com fem el programa, però que raro llegir el text així, però Katiuska els coneixem, jo els havia sentit, Katiuska és una gran banda. És una banda d'esca reggae de Sabadell i Rodalies, que faran tot el que podran per venir dissabte. Es va formar el 2001, els Katiuska són el Joan Luna a la veu i a la guitarra, el xef al baix sí. I a la bateria el Marçal, les titulleres, Marçal, sí. A les percussions l'Arnau Maimí. I el Pico. Els... bueno, cal que digui tothom. Sí. M'ho pots ser més gran, Palli? Ara, jo sé. Jo. Molt bé. Et toco aquí, se't fa més gran, no? Molt bé, sí, exactament així. Bueno, pues com us dèiem, que són el Joan Luna a la veu i a la guitarra, el xef al baix, a la bateria el Marçal, a les percussions l'Arnau Maimí i el Pico, als saxos l'Arnau Mañosa i l'Àlex Reur, a la trompeta el... no sé què Puig... El Pitu Puig i el trombó l'Helena Vilatges. L'Helena Vilches, perdoneu. Els que dius que van editar un CD anomenat... espereu un moment, estem aquí fent històries amb l'ordinador. Aviam. Jo... Com es clica? Tens algun problema? Sí, que problemes tècnics. No veia una part del text perquè no estava centrat. Això, que van editar aquest CD anomenat Festa Combativa i una maqueta al 2002 d'un concert a Barna anomenada Concert Antifeixista. I res, pues, com us dèiem, que tibus que aquesta gran banda descarrigui, us hem donat molts detalls, però us portem un tema que és el... Quin portem primer? No hem decidit, no? El que vulguis. El Perquè Vull? No. No. Portem no? Un altre que havíem dit, que era la intro mental. No? Ah, sí, la intro mental. O el Ricky dirà, Sí, no, el Ricky el que li diguem. Posem intro mental, que és aquesta que dèieu que van tocar per les festes majors, no? Sí, així per les barraques de Sabadell. Ho deixem Katiuska, que ho gaudiu. Bueno, i aquí ens acomiadem. Katiuska. Nosaltres hem disfrutat molt estant aquí, esperant que vosaltres també. També dedicada a tota la comissió de barraques de Sabadell, que ha sigut possible gràcies a ella aquesta festa. We'll be right back. Aupa Katiuska, Aupa Katiuska, brutal, brutal, la banda sabadellenca d'Ska Reggae, molt guapa, ja, ja dic, tio. En directe a les barraques, des de les barraques sí, des de les barraques a Sabadell. Sí, sí. Ha costat presentar-ho, però ha valgut la pena. Va, no, perquè... Era un bon tema. Quin any? Ho sabem? De quin any està gravat, diria això? Que no, diria que no, diria que no, no, he, no, no hem pogut trobar la informació de l'any de barraques. Bueno. Entre el 2001 i el 2010, jo diria. Segur, segur. Segurament. Segur. 2005. És veritat, això també 2005. És una cosa que val... També és una cosa que val la pena comentar. La immensa majoria de les bandes que toquen en el dia 2 van començar a finals dels 90, per dir-ho d'alguna manera, algunes al 97, algunes al 98, algunes una miqueta més enllà, i van acabar doncs, també semblant. Saps? És curiós fer com, amb diversos estils i tal, fer que torni penya, que van començar i van deixar més o menys semblant, i ara fa 15, 16, 18 anys que no toquen. Molt guai, bé, molt que guai. Farà patxoca. Música combativa de la bona és la que us estem oferint en aquesta 199a edició del Pim Pam Pum. Ara és el Ricky el que obrirà foc amb la seva, amb el seu primer tema. Sí, jo ara toca repetir una miqueta. Continuem amb els Chot, que són els que han sonat primer. Sí. No? I també del mateix àlbum homònim, Chot, del 2003, porto un tema que es diu Mentides. Enxúfala! Gràcies, senyor, per endavant, a compte i sense garantia. gràcies senyor per endavant, a compte i sense garanties per si així fos. Gràcies senyor per endavant, a compte i sense garanties per si així fos. Espectacular la proposta del Shot, aquesta música tradicional combinada amb música més actual, amb el rock i amb unes altres. També li deien electrofolk, però jo tampoc ho tinc tan clar. A mi em sona més a folk rock que electrofolk. Com ho veieu vosaltres? Almenys aquesta cançó sí. Sí, que sí? Folk sí, rock. Sí. Folk rock. Folk and rock. Rock. Molt bé, doncs continua aquesta 199a edició. Encara no fa baixada, tenim un munt de cançonetes bones de molts grups que ens vindran a acompanyar el dia 2. Ara és el torn d'un altre cop dels Andreu i els Rumberos, la rumbeta catalana que torna al Pim Pam Pum, una cançó homònima de l'àlbum Font Nova del 2004. Que sí, de la calle de la Font Nova en aquest quila tenim molt bona. I si no escolta això com sona, perquè aquí ballant d'aquesta manera s'ha aixecat la polseguera en aquesta nit rumbera. Que camina, el fetge travessat per una espina. No sap on ha d'anar, que mira, que s'ho mira, que no sap on ha d'anar. I l'home que sospira i sent un fil de rumba a la placeta que l'estira. Es descorda la camisa i se'n va cap a ballar. I a tota la gent que saben i que volen, que t'obren la seva porta i et conviden a passar. Si la vida ve de cara, ja s'ho farà. Vinga, invita'm a una copa i anem-nos-en a ballar. Els que no volen passar pel tubo tricolor i que posen mala cara quan sona el despertador. Aquest ritme a tu t'agrada i a mi no em diràs que no. La rumba és per tots aquells que la volen disfrutar. Clar que sí! Rumba catalana del Vallès de la Plana, rumba que la ballin tots els que bonicaran. Rumba rico, coco i rumba de banana, i també tenim rumba de pinya americana. Rumba catalana és un mal que s'encomana, pel que li emboliqui el sol em porta posada. Rumba per la nena i rumba per la mama, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Celebrar-ho i dies per ofegar. rumba catalana, el Vallès de la Plana, rumba que la ballen tots els que vulguin, rumba rico coco i rumba d'Havana, i també tenim rumba de pinya americana. Rumba catalana és un mal que sento mare, com que li emboliqui a sol em porta posada, rumba per la nena i rumba per la mama. Rumba, rumba, i ai que sí, que a la calle de la Font Nova i aquí la tenim molt bona, i si no escolta això com sona, és que aquí, ballant d'aquesta manera, s'aixecant la polseguera, en aquesta nit rumbera. Ai que sí, que a la calle de la Font Nova i aquí la tenim molt bona, i si no escolta això com sona, és que aquí, ballant d'aquesta manera, s'aixecant la polseguera, en aquesta nit rumbera. Ai que sí, que a la calle de la Font Nova i aquí la tenim molt bona, i si no escolta això com sona, i és que aquí, ballant d'aquesta manera, s'aixecant la polseguera, en aquesta nit rumbera. La rumbeta vallesana dels Andreu i els Rumberos. Fem pujar aquí el pal, pim pam pum, esperem que us estigueu passant també com nosaltres amb aquestes bandes que sonaran el dia 2, que sonaran aquest dissabte mateix. Un goig, fa goig aquest programa, continua la música combativa, continua la música bona, ara és el Manol que agafa el relleu. Mireu, seguirem amb una miqueta d'esca, no perdrem la ballaruca que portem, però sí que augmentarem les revolucions amb els Katiuska, amb el tema que es diu L'olor de la festa. L'olor de la festa, espectacular, tema ferranga. Un tema brutal. Del seu àlbum Música combativa. Festa combativa. Festa combativa del 2004. No m'equivoco, del 2006. Del 2006. Yeah. Bueno, anem fent. I re, perquè seguim gaudint. Clar. Vinga, va. Les rialles de la gent, se sent de lluny l'olor d'ambient. Se sent de lluny el poble fent gresca, se sent de lluny l'olor de la festa. El poble surt al carrer, són dies d'estar despert. La calor i el bon ambient torrien tots al concert. Ballant el ritme jamaicà, tots bevent i torrient, i tots fent gresca, amb les ganes de birra fresca. Una gran festa per conèixer gent amb cultura diferent del lloc on vam néixer, ballant aquest ritmillo jamaicà, tots bevent i tot rient i tots fent gresca amb les ganes de birra fresca. Se sent de lluny les rialles de la gent, se sent de lluny l'olor d'ambient, se sent de lluny el poble fent gresca, se sent de lluny l'olor de la festa. Ho, ho, ho. Increïbles els Katiuska, amb unes ganes impressionants de veure'ls el dissabte aquí. Sí, moltes ganes que estiguin allà sobre de l'escenari i que ens tinguin aquests temes i d'altres. Ben guapa la proposta, Manolo. Sempre fem pujar el pal, company de Barberà. Ara és l'Eric qui l'agafarà el relleu. Seguim endavant amb l'edició 199 del Pim Pam Pum. Pues sí, i ara ja, bueno, començo a fotre una mica de canya. Anem cap a casa, anem cap a Cerdanyola, perquè us porto una banda mítica com són els Penetres. Aquesta banda que, com sabeu o no, són els predecessors dels Atracomen Armada. Es va formar el 98 amb... Espera, un segon. Amb el Joan a la veu, l'Artiga i el Fèlix a les guitarres, el Mofo al baix i el Raico a la bateria. Tindrem el gust de tenir-los dissabte, molts d'ells també repeteixen en un altre grup que ja sonarà. I res, música de barri amb lletres i música d'allò més combativa. I us porto un tema que es diu Puta Humanitat, de la seva maqueta Exprimidos del 2001. Totes vosaltres, penetres. Essència pim-pam-pum, eh? Inconfusibles, els home, penetres... Com brutals. Ho petaven, tia. Jo em veia enamorada d'aquesta banda. Vaig ser importat, jo sóc importat de Cerdanyola, vaig a terra de les Terres de Lleida cap a Cerdanyola, al pis amb el, a un pis amb el Mofo. I ja es va escatar, amb, eh? Amb el baix, vivia amb el baixista. Amb el baixista. I Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Des de llavors, que sóc fan... Bueno, facin el que facin, ara siguin atracos, diguin com vulguin. Jo me'n recordo d'una festa que vam fer, no sé ni a on, en un poblet allà perdut. Vam fer un bolo sense escenari, allà a la gespa, al mig del bosc, com qui diu. Espectacular, penetres, vull dir, fem pujar el pa tremendament, tremendament. Molt guapa la proposta de l'Eric. Déu-n'hi-do, Eric, tio. Sí, bueno, ja tocava, no? Estàvem aquí de folk i ska, que està molt bé, però... Encara hi tornarem, clar que sí. Més música combativa, continua el pim-pam-pum. Ara és el Ricky qui agafa el relleu de l'Eric. Què dius, bonic? Què ens tiraràs? Vinga, jo continuo a Sarda. No, marxem de Sarda, fent dobleta, eh? Fent dobleta, però anem una mica més enrere, no? Em sembla? Sí, possible... Sí. No. Més o menys contemporani, però... Jo crec que van coincidir. Sí? Sí, fins a cert punt jo crec que van coincidir. Bueno, estem parlant dels Morapio Loco, uah! Que són el Pollastre les veus, el Raico a la bataca, l'Artiga a la guitarra i el Vicente de Ripo al baix. Vincenzo. Que alguns són, per exemple, el Raico i l'Artiga, que també havien tocat... Sí. També tocaven amb penetres. Sí, sí. I tocaran aquí, tocaran tant l'un com l'altre. Faran doblet, no? També. Sí, sí. Aviam si poden. Hi ha uns quants grups que fan doblet. Aviam si arriben i no acaben de l'escenari. Exacte. I els penetres, a part de fer doblet... Bueno, uns quants fan doblet a Morapio i uns altres, els que ara són d'Atraco Man Armada, també tenen bolo més tard. Sí, en sèrio? Sí, sí, sí. Al Macelles, em sembla, no? Al Matadero Punk, potser. Efectivament. Atraco, a més, Bolaco, no sé si és en Carbunco, potser? Em sona que... Hòstia, ara no recordo, però sé que era Bolazo també. Sí. Era Bolazo. Ho hauríem de dir l'agenda, no? Igual. Ho hauríem de dir. Bueno, doncs pues mira, ja ho diem ara, eh? Atraco, toca el Macellas, dissabte... I quina cançó ens porta, Ricky? Vinga, aquesta banda formada l'any 98, que m'he descuidat de dins, sembla, abans, pues no, no l'he triat, però sí que l'he triat. Va, ficarem... ficarem la de Frente Polisario, que és un tema que els que el seguim una mica amb aquesta penya de Sarda els coneixem, perquè també ja la tocaven els Penetres i la tenem fins i tot gravada els Atraco Man Armada. I bueno, Frente Polisario. Vas fort, tio. Clar que sí. Xitxa de la bona. Millones de granos de arena en tu tierra. Yo no dejo de entrar, aquí la gente no se entera. Mil pelotas soldados prometiéndoles más luego. Se los quitamos, la final lo regalamos para que acabe de quebrarlo. Españoles, marroquíes, putos yanquis. Todos somos los culpables, pa' que yo no se entera. Sahara es el error de la sociedad. Levántate, ponte a luchar, hay una nación preparada que te necesita para ser libre. Frente Polisario, ¿qué cojones tienes? Eres la voz de un pueblo que no está dispuesto a callar. Os armáis de valor, sabéis que la tierra se consigue con el fósil. Vuestras riquezas son vuestras y de nadie más. Sahara, cada día que pasa sin libertad. Es un día más que me tengo que poner a matar. Lo vendimos, lo compramos, lo alquilamos, perdónalo, señor. Si existes, habla con Ara. Sahara, pide paz, paz y libertad. Temacle, temacle. Espectacular, reventant el pim pam pum, reventant-ho tot, brutal, quines ganes, quines ànsies de que tornin a tocar aquesta cançó el dia 2. Això és un àudio extret d'un directe que vam fer no fa molt al Circus, a la sala Circus de Cerdanyola. En honor? En honor... Al 40è aniversari de l'Artiga. Puta rata muerta, me cago en dia. Jo me'l vaig perdre, per sort el pollastre em va passar la gravació. Jo vaig arribar que ja havien acabat, però feien cara d'haver-s'ho passat molt bé. Sí, sí. Home, jo he escoltat l'àudio i doni-do. Home, se sent molt bé, no? Per ser gravat allà del, sí, del directe. Sí. No, és que ja tenen una taula de so que ho graven allà a la taula. I... Ah, per línia. Clar, sí, clar. Sí, sí. Molt bé, doncs, si us sembla, seguim amb el programa, però ara donarem pas a la secció informativa. Radiodrama, el 91.4. Molt bé, família, això que dèiem, donem passar a la secció informativa, donem passar a l'agenda del Pim Pam Pum. El primer dels actes que us porto serà divendres 1 d'abril, serà demà mateix a l'Ateneu de Barberà del Vallès amb la col·laboració del Casal de Joves Obriu Pas. Faran una cafeta per les refugiades on els beneficis seran destinats a la Brigada Vallesana de Refugiades, on moltes de les companyes que formen part d'aquests espais doncs, estan dins d'aquesta brigada i l'horari serà de 7:30. Al final i bueno, dir-vos que tot això és per la brigada a Idomeni que s'estan fent una sèrie de mogudes per dinamitzar-ho perquè la gent hi va, perquè es necessita gent, furgonetes, material, però també diners i s'està fent una campanya de col·laboració mitjançant una guardiola que estarà al carrer Sant Pere número 4, que estarà a l'Ateneu i amb un compte corrent que és el 1491-0001-28-21-35-98-28-21. És difícil, però si torneu enrere segur que ho podeu apuntar. Amb referència a Brigada i Domeni, també es pot donar material. El material es comprarà, Sí, el material es comprarà allà, ja que el transport des d'aquí surt massa car, i així doncs es poden enviar més coses. I també el que es pot fer és el que també volem informar, volíem dir, és què es farà amb això. Es destinaran exclusivament a pagar material i serveis que siguin necessaris per a les persones refugiades a Grècia, aliments, roba, medicines i transports. I com podem saber on van les donacions? El total recollit, així com les despeses de cada dia, quedaran recollides i s'exposaran a les xarxes socials. I col·labora la gent d'APM, de l'Ateneu Popular de no sé on, el Casal Popular La Revolta, l'Ateneu de Barberà i la gent de No a la Guerra. I teniu un correu i un Facebook on podeu d'allò. El correu és brigada.idomeni@gmail.com. Molt bé, el primer que m'agradaria dir és que ahir, dia 30 de març, va sortir la sentència del judici de la Mònica i el Francisco, que bueno, els han enxufat 12 anys de presó, finalment. Són molts menys dels que demanaven, que eren 42, però bueno, igualment compliran 12 anys de presó, més els 2 anys i mig que s'han passat amb presó preventiva. Vergonya. Des d'aquí, tota la nostra solidaritat per les companyes anarquistes empresonades i tot el nostre odi cap a l'Estat. Llavors, dit això, el següent acte seran les jornades per un Palomar autònom i anticapitalista que comencen aquest dissabte. Començaran a partir de les 11 del matí amb la cercavila del Palomar combatiu, després dinar popular i vagar, concert de cantautores, presentació de les jornades, xerrada sobre els inicis del moviment d'ocupació a Barna, a càrrec del Johnny D., després xerrada sobre la vaga de totes i lluites de dones en l'àmbit del treball, i després sopador popular i vagar i teatre. Seguirà el diumenge dia 3, també a partir de les 11, amb activitat intergeneracional, dinar popular, taula rodona amb diferents experiències de lluita i la seva relació amb la institucionalització, amb Telefònica, venedors ambulants, la PA, TMB, Auditori i Liceu, i després acabarà amb un altre sopador. I seguirà el dilluns dia 4 amb la projecció del documental Panteres Negres, l'avantguarda de la revolució, a les 7 de la tarda, i acabarà dimarts dia 5 amb la projecció del documental A tu què et sembla, a les 7 de la tarda. Jo també es porto una setmana de lluites, és la setmana solidària amb la comunitat La Esperanza, que ja us havíem comentat alguna vegada, aquesta comunitat, aquesta ocupació la més gran que s'ha fet mai a l'estat espanyol, a Gran Canària, que tenen tot el recolzament de la Federació Anarquista de Gran Canària, i estan organitzant una setmana de lluita perquè volen desallotjar-los. La Esperanza en lucha, això començarà el proper dilluns 11 d'abril, hi haurà una concentració a les 9, de 9 a 2, de davant del govern de Canàries, per exigir que no es desallotgi. El dimecres 13 hi haurà l'acompanyament solidari a partir de les 9 a les veïnes que aniran cap a l'Ajuntament mentre entreguen tots els recursos que han per presentar els recursos. I per últim, el dijous 14 d'abril hi haurà una concentració de recolzament a les veïnes a partir de les 9 i un esmorzar comunitari dins de la pròpia comunitat. I des d'aquí us animem a que seguiu el que està passant i recolzeu molt el que estan fent perquè és un exemple. Un altre acte indefallible, divendres 1 d'abril a les 7 de la tarda, a les 7 i mitja, perdó, ni repressió ni depressió, xerrada de bar, ni muts ni a la gàbia. La base, a l'Ateneu Cooperatiu La Base, que és al carrer Hortes número 10 del Poble Sec. Un altre judici, ara és el dia 25 i 26 d'abril, i és l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat qui vol a la gent de ni muts ni a la gàbia a la presó. No ens faran creure, màxima solidaritat també amb aquesta gent que està represaliada, i us encoratgem també que hi participeu. Un altre acte, Por solidaridad con los trabajadores y huelguistas represaliados, del 28 de març al 3 d'abril, Semana de lucha contra el Corte Inglés, boicot del Corte Inglés, per més info, lavagaquevolem.wordpress.com. I bueno, un acte que ja us deveu saber de memòria, però és que aquest dissabte, dins del marc encenent les lluites d'aquests 15 anys del Casal Popular Independentista i Popular Can Capablanca, farem el concert en honor a aquests 15 anys i en el programa 200. I com us portem dient tot el programa, doncs vindran totes aquestes bandes mítiques com Penetres, Gazapos, 8mm, Morapio Loco, Katiuska, Shot, Andreu i els Rumberos, i ja està. I bueno, i nosaltres allà fent una mica el mongui. Això serà a partir de les 12 aquí al carrer a davant de Can Capablanca. Que em senyales, Isma? Ah, sí, que està organitzat, bueno, per l'MPS, pel Moviment Popular de Sabadell, per nosaltres mateixes, el Pim Pam Pum, i pel casal Can Capablanca. I això serà aquí davant, que no me'n recordo l'adreça, a partir de les 12. Contra Jofre, número 30. Pues això, dissabte ens veiem aquí a donar-ho tot. Molt bé, i un altre acte, també indefallible, és una sèrie d'actes, és una sèrie de conferències i d'activitats complementàries que es fan en favor de l'Índia, ahir i avui, es diu així, les conferències es diuen l'Índia ahir i avui, hi ha un munt de dates, hi ha el 5 d'abril, el 12, el 19, o sigui, de l'abril al maig tots els dies, tots aquests dies estan ocupats, tots són 5, 12, espera que ho mirarem, quan són? 5 d'abril serà... Aquí ho tenim. Seran diumenges, perquè el 12 també serà un diumenge, el 19 també serà un diumenge, doncs els diumenges d'abril i de maig teniu un munt de conferències i d'activitats complementàries, com dèiem, a l'Auditori Biblioteca Vapor Badia. Espereu, a veure si traiem això. Vale. Vapor Badia i les inscripcions i la informació a info@dretsdelspobles.org i organitzat per aquesta gent, per la gent de Lliga dels Drets dels Pobles. Un altre acte serà aquest dissabte 2 d'abril, és la presentació del Comú Català, que ja us hem portat unes quantes d'aquest llibre que parla sobre els béns comunals, les assemblees veïnals d'autogovern, els costums camperols, la cultura, els oficis i la manera com totes aquestes realitats i també la memòria col·lectiva han desaparegut els darrers segles gràcies a la feina de les classes dirigents que es van dedicar a escampar falses realitats. Serà el local de la CNT d'Olot a les 6 de la tarda amb el seu actor David Algarra i Blai Dalmau. I una altra presentació del llibre, en aquest cas és La Torre de la Serra de Johnny Day, aquest llibre publicat per Tigre de Paper amb pròleg de Jean-Marc Rullan. Serà el divendres 8 d'abril a les 7:30 al Casal Popular i Cultural Buirac de Cerdanyola, que és el carrer Torrent número 48. Molt bé, més actes de l'agenda, aquest també indefallible, 5 anys de lluita de la PA de Sabadell, serà el dissabte 9 d'abril a partir de les 5 de la tarda a la plaça del Treball d'aquí de Sabadell, amb concerts, parlaments, sorpreses, autogestió, suport mutu i solidaritat. Plataforma d'afectades per la hipoteca, la crisi de Sabadell és la gent que organitza. Moltes felicitats a la gent de la PA, referent arreu dels Països Catalans de lluita. També demà divendres 1 d'abril a les 7 de la tarda a l'Espai Contrabandos, la lluita contra el TTIP des del feminisme, presentació a càrrec d'Aida de Prada i Sílvia Federici, escriptora, professora i militant feminista, i Carme Múries, activista de la campanya anual TTIP. Sí, i ara us porto un concert solidari que serà el proper divendres dia 10 d'abril. Sí, 15. Serà... 15, perdó. Ah, mira, és el meu cumple. Sí. Olé. Pensava que era... No, vale. Pues el divendres 15 serà al Centre Cívic Torre Llobeta a les 8 del vespre. Hi haurà Mateòlica, els Borrascon Z i el PD Escar. Això és al carrer Santa Fe número 2 de Barcelona i és en benefici de... Això no sé què Save dir. Alive. Save Alive? Save Alive. I això què és? És una d'aquestes organitzacions que vellen pels drets dels animals. És una associació animalista. Els beneficis van per una sèrie d'operacions per una sèrie d'animals que tenen problemes i, bueno, i allà estarem per fer una miqueta al bandarra. Pues això, com us dèiem, el dissabte 15 i el bo d'ajut són 3 euros. Molt bé, i més actes de l'agenda. El següent és el segon aniversari de la Menuda, que serà l'abril del 2016, amb el tas de birres artesanes, que em sembla que em van dir la data, o no sé si me la van acabar de dir, però no ho sé, Pol, em sap greu, sóc un merdes, ja ho sé. Però el dissabte 23 d'abril, això sí, la diada de Sant Jordi, a partir de les 12 del migdia hi haurà liada a la taverna de la Menuda, liada màxima, i a les 11 a la sala Circus de Cerdanyola, sala també en perill de que la tanquin. Tocarà la Sincer Show, també tocarà Mateòlica i a més tindrem el plaer de tenir el Dani Castro i el Marc Palli per fer el seu hip-hop rap espectacular. Un altre acte serà la presentació del llibre Amor i Anarquia, Mi vida en Alemanya i con Luis Andrés Edo, de Doris Ensinger. Serà el divendres 8 d'abril a les 7 de la tarda a la llibreria Rosa de Foc, que és al carrer Joaquín Costa número 34 baixos de Barcelona. Jo us porto la... Sí, digueu tu, Isma. Vale, doncs és la trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans. És la 6a trobada que es farà a Felanitx, a Mallorca. Seran els dies 13, 14 i 15 de maig. i bueno, tindrà una sèrie d'activitats i de xerrades com la xarxa més forta, enfortim els ponts per enfortir la proposta. També tindrà una altra xerrada sobre economia social, som laboratoris d'una nova economia, una altra de municipalisme, que porta com a títol municipalisme, mantenir l'autonomia i ser el punt de partida. La següent és autodefensa feminista, de dins cap en fora, un moviment sense sexisme. La següent és unitat popular, un moviment de país divers en formes i processos. I la darrera és la gestió comunitària, espais d'autogestió des d'on construir comunitat. Hi haurà debats, xerrades, àpats populars i concerts. Feu la inscripció ja a casalsiateneus.ppccs@gmail.com i estigueu atentes a la web casalsiateneus.cat. Espectacular també cada any la trobada que es fa de Casals i Ateneus, hi va un munt de gent i fa molta patxoca, la veritat és que s'enforteixen els vincles i ens coneixem una miqueta entre totes i es fa molta companyonia. Molt bé, i per acabar la secció informativa del programa, acabarem amb l'abril del CCO L'Escull de Vallcarca, que comença aquest diumenge dia 3 a partir de les 2 amb menjador vegà solidari amb Cantena Cites, més actuació de Que te calles i Jam Session. Seguirà dijous 7 amb assemblea oberta mensual del centre social. Dissabte dia 16 de 4 a 8 i mitja, taller Construïm suport mutu, eines i recursos amb col·lectiu Salut entre totes. Diumenge 17 a les 12 i mitja del migdia, vermut i presentació de la cooperativa d'habitatge de Vallcarca. Dijous 28 de 5 a 7, taller d'autoreparació de calçat. I diumenge dia 30 a les 2 del migdia, menjador vegà però alliberament animal, més cantautores. Molt bé, i fins aquí la secció informativa, fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Cerdà! Això és un clàssic. Com antanyo. Més música combativa, això no s'atura, continuem en aquesta 199a edició especial amb tot de bandes que ens vindran a visitar el dia 2. Són ara el torn dels Katiuska, que abans ja els hem presentat, des del seu CD Festa Combativa de 2006, una versió preciosa de l'Ovidi Montlló del tema Perquè vull. Que plogués. Sortia ja de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes de jugar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. A mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ganes ja de viure. Després vam parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam viure un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Veure el millor perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom perquè vull, perquè tot és de dos. I acaba la cançó perquè vull. Tot comença en un mateix i acaba la cançó. Perquè vull. Tot comença en un mateix i acaba la cançó. Perquè vull. Tot comença en un mateix i acaba la cançó. Perquè vull. Tot comença en un mateix. Perquè tinc ganes d'ajudar, perquè tinc ganes d'encantar, perquè tinc ganes d'estimar, perquè tinc ganes ja de viure, perquè tinc ganes de parlar, perquè tinc ganes de volar, perquè no m'agrada què, perquè sé que és millor, perquè sé que es pot menjar, perquè estic dit de la contrària, perquè estic fart de fàstics, perquè tot és de tots, perquè tot és de tots. Yeah, yeah, bullaca, bullaca, canca pa blaca, placa, placa, placa. Enganxada, Toro, què us hem de dir? Estàvem aquí parlant de mil i unes i no ens hem adonat. És el que passa quan estàs amb bona companyia, acaba d'arribar la Lola, que li indica que no li diem hola, però li diem hola. Hola, Lola, què tal? Hola, com Lola. Estàs? Hola. Digues algo. Clar que sí. I continua la música combativa, continua el pim-pam-pum en aquesta edició especial del programa 199, fent boca allà pel 200. Ara és el Manolo qui tirarà el següent tema. Em sembla que es porta una a la recàmera de les seves, mai millor dit. Sí, aquesta és molt, molt, molt de les meves, perquè vosaltres us heu anat al vostre poble, jo me'n vaig al meu. Me'n vaig... Vete a tu pueblo. Venim amb els Gazapos, aquesta banda d'ska punk mítica, mitiquíssima de Barberà, de l'Ubó i Mijó que tenim a Barberà. Tenim els Gazapos i els Casparrata i poqueta cosa més, queda allà al poble. És un tuyo, amic. I res, porto aquesta banda d'ska punk formada l'any 90, sí, el 1994. Escolteu-la i... Quin tema? I portem, bueno, no sé... podem portar, per exemple, el mític Esca contra el racismo del seu àlbum Música Rebeldes de l'any 97, que a més recordo quan jo era un xaval ens copiàvem la cinta de casete, que teníem totes i ens l'anàvem rolant i encara la tinc al cotxe. I res, quan fem un de casetes ja la portaré. Remember. I els tenim dissabte aquí. Let's go. és que contra el racisme. Grandíssim aquest tema, a més, és aquest en concret és amb l'agrupació original, amb l'Òscar a la veu, que malauradament dissabte no el tindrem aquí perquè no ha pogut ser, però bueno, tindrem uns gazapos una mica més moderns amb el Joan i el Devoto, però molt contents de que siguin aquí. I tant que sí. I tant que sí. Boníssima la proposta, com sempre, del mestre Manolo. Fem pujar el pa, fem pujar el pim-pam-pum. Continua el pim-pam-pum, reblem una miqueta més el clau. Continua la 199a edició, és l'Eric qui agafa el relleu. Pues sí. I ara porto l'únic grup que encara no ha sonat, dels que sonarà aquest dissabte. Malament. No, bueno, ja toca. Ja toca. Bé. Ara sonarà. Fol-li. Malament que no hagi sonat. No t'enfadis. Vale. Pues, són els 8 mil·límetres, aquesta banda de Ripollet, que jo diria que potser és la més vella, perquè es va crear el 95, amb l'Ester, el Marc Padró i l'Oriol a les veus, el Vicente al baix, el Morelo i el Yeyu a les guitarres, i el Fonta a la percussió, el Fonta a la percussió i el Xavi Angulo a la bateria. I bé, els temes que us hem portat són del mateix EP del 99, que és el Prenent Mesures, i jo he triat de les dues cançons que havíem seleccionat, jo he triat Escolta la teva sang. Amb tots vosaltres, 8 mil·límetres. Xou. Ei, Déu-n'hi-do, eh? Els 8.000? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el que ens està pillant el toro avui. Ganes, ganes màximes de que vingui la gent de Ripollet, la gent de Sabadell, la gent de Barberà, la gent de Cerdanyola, tot el Vallès, i que ho gaudeixin. Moltes, moltes ganes. Espectacular la proposta dels, dels 8 mil·límetres. Molt bé, molt guapa, molt guapa. Pues sí. Déu-n'hi-do, Eric. Déu-n'hi-do també com has vingut tu també de carregat. Sí. Molt bé. Molt bé, continua el pim-pam-pum, continuem endavant, seguim reblant el clau, encara queden uns temilles per tirar, comença a fer baixada però no gaire, o sigui que ara arriba del bo al millor. Home, el so old school aquest que a mi tant m'agrada, pues és això que ve, tornen a vindre els Penetres, uah. També de la mateixa maqueta Exprimidos del 2001, i he triat el tema Tanto Farsante, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Espectacular la veu del Joan, espectacular els Penetres en si, espectacular el mofo, l'Artiga, espectaculars, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, ben guapa, guapíssima la proposta del mestre Tecles, quins temps, tio, quins temps. Ja ves, no, no, quina, quina melancolia, ens fem grans, cacotera. Aquest dissabte serà un dia que durarà anys. I tant que sí, i tant que sí, i tant que sí, Riqui, com ho saps? Seguim endavant amb aquesta 199a edició, seguim ara amb els Morapio Loco, no sortim de Cerdanyola, perquè tornen el, el Pollastre, el Raico, l'Artiga i el Vicentito, des de l'LP, perdó, des de l'LP, des de la gravació que van fer pels 40 anys de l'Artiga, Nuclares, no. Vinga, família, farem una versió d'un grup d'aquí de Cerdanyola, dels Esputo, predecessors d'aquí del moviment punk a Sarda. Vinga, som-hi, va. Nucleares, no, no, no, no, nucleares, no, no, contaminada la creación. Consumo radioactivo, nucleares, yeah. No, no, no, nucleares, no, no, no, nucleares, no, no, no, nucleares, no, no, no, nucleares, yeah. Canta, Mora Peloco. Patapam. Ens torna boges. Espectacular, espectacular, Mora Peloco. Aquí al Pim Pam Pum, fent pujar el pa. Música combativa de la bona, versió de Esputo. Esputo, sí. Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do. Ben guapa la proposta que hem portat. Més música combativa, continua el Pim Pam Pum. Encara més volta de clau, encara replem més el clau. Ara serà el Manolo que tirarà un tema zarrangano dels seus. I tant, sí, ara ja no baixarem el nivell en aquestes altures del programa d'avui i en general, perquè estem al 199 i dissabte fem 200. Quins nervis. Seguirem amb una altra vegada amb els 8 mil·límetres, amb un tema que es diu Uniformitat, del seu àlbum Prenent Mesures, del 1999. Uau. Tronades musicals, fumant-nos al fang i ens amb matralles verbals. Cap problema humà, demanem a subterrànies. Quina millor manera de trencar si el crani simpàtics ells a la florina tan musical. Va fer-hi medre més per conservar un missatge vital. Aquí dos culas masas s'agiten, les masses pensant i no es precipiten. Aturen la forta estructura de les cançons a missatge, tratant la realitat, posant en perill el sistema engranatge. Realment, jo no penso pas que una cançó pugui canviar la condició de l'home. Esclar, l'estafa continua dins de les normes i no és cap símptoma, encara estem molt lluny allà dins de Babilònia. Digueu que som la llista i que controlen la llibre. Digueu que som la llista i que controlen la llibre. Digueu que som la llista. Vuit mil·límetres. Aquests també tiro fijo. Aquests venen sempre sí, no? al mateix. Sempre que venen, sí. Sempre que venen. Poca broma. Després van continuar una miqueta més enllà amb altres persones de Ripollet i van fer La Vena, que és un grup que hi ha l'Osso, hi ha el Vicentito també, diria que està, i també hi ha el Malpadró a les veus. I foten una tralla, o sigui, brutal. A més, l'EP aquest estava gravat a... per propaganda, pel diria fet. Que sí, diria que sí. No, no. Sí, perquè de fet l'Angulo i el Brujo, el Marc Pedró, són fundadors de propaganda pel fet i a més ara estan molt embrancats amb tot el projecte de l'Històrica de Manresa i bueno, la veritat és que és una penya que a nivell de musical, més enllà de les bandes i tal, han fet escola i han creat quelcom que no hi havia als Països Catalans en propa i també amb l'Històrica, s'ha de dir. Déu-n'hi-do, pues sí. quins projectes més guapos que tenen. Màxima solidaritat amb la gent de Ripollet, amb la gent dels 8 mil·límetres, sempre en el nostre cor. Continua la 199a edició, continua el pim-pam-pum, segueix la música combativa d'alta qualitat avui. Pues sí, seguim pel Vallès Renfe, passem de Ripollet, tornem cap a Barberà. Vinc amb els Gazapos, que encara no ho havíem donat tot, i us porto el seu tema que es diu Visca el poble. Yeah. Visca el poble! Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Visca el poble, gazapos, partit la pana, espectacular. Molt bé, molt guapa la, la proposta que la ha tirat l'Eric. La que ens espera aquest dissabte, companys. Sí. Sobretot a tu, que tens un... Tens un munt d'actes gairebé solapats. A Terrassa, a Terrassa, que toquen els Accidentes, que és, tinc entès que és l'últim concert de... Bueno, l'últim, sí, l'última activitat de les Scorpions. Ah, sí, eh? O sigui, no sé si canvia de nom o si canvia d'amo o si el xapen del tot. I també ho deixem per tot l'Ual, m'han dit. Claro, claro, claro, amb els Accidentes i ara no me'n recordo, són un parell de bandes més. Però... Accidente a l'edició 200, que posarem música, això no m'ho he explicat, entre banda i banda posarem música i també quedaran, esperem que també quedaran registrada, Accidente no, no fallaran. Home, Winnie, home. Te'ls posarem segur, tio. Molt bé, no continua gaire, de fet acaba, no? Això s'acaba, ha estat un plaer, ha estat un plaer fer la 199a edició, acabarem amb un parell de temes i ho deixarem córrer ja fins dissabte. El primer... Demà passat? Demà passat mateix, eh? Doblete, l'últim doblete de la recta final. Després vacances. No gaire, eh? No, una dues a tirar al llarg. Bueno, bueno. Quan estiguin les samarretes. Yeah, yeah. Re, pues, a mi em queda per tirar una de Morapio Loco, Fujimori. Molt bé. I ja està. Sí, també extreta del directe del Circus. I a mi em queda també una última de Gazapos de l'àlbum Música Rebeldes, la cançó homònima que tothom imagino que esperava. Bé. Música Rebeldes, que després va ser versionada de manera brillant pels Casparrata i que van enregistrar els Gazapos el 1997. Amb això s'acaba, com dèiem, la 199a edició. No sé si algú vol afegir alguna coseta més. Bueno, ens veiem el dia 2, no? Ens veiem el dia 2. No hi falteu ningú, no falteu ninguna. Serà espectacular, tornarà tothom i serà genial. Ens ho passarem d'allò més per celebrar els 15 anys de Can Capa i que fem 200. Clar que sí. Fins aquí, com dèiem, la 199a edició. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Yeah. Sí, sí, sí. Qué ilusión, ya de correr, me dedico al resto por televisión. El mundo entero es un labor, mi escorpugio es salvador. Qué bonito, qué ilusión, llevo sagrados abajo. Control, control, control. La paz de Dios se estableció, dos agujas en el tiempo de un chaleco me hago yo. Pokémones, Pokémones, Pokémones, asesino. Dios cuatro fotos y para que lo bombeo. Para el Perú se respira tranquilidad. Congratulations, que bien te lo has montado, mamón. Pokémones, Pokémones, Pokémones. I la call it spiritual music, you know, could it get more revolutionized?